be. Al kendine saygı duyduk okumu bu. Çiğdem yürü fokos sana uçsun. Hanım adı vasası. Yürü sahne. Товарищ Удулачи, почивать я тут.